منی گرفتار تو هم میونه این همه یا خریدار تو هم خودتی میدونی قشنگی خودتی میدونی بلایی چی شد دنیا یه نازه آف چی شو خود دل رو بایی نگاه دل میبری یه دنیا شراره تو که عشق من عمر من میدونی خودت میدونی گرفتار تو هم میونه این همه یا خریدار تو هم اگه لب تر کنی جونم فداتی بگو هرچی دلت میخواد عزیزم عزیزم که حرفا شیرین قند نباتی که حرفا شیرین قند نباتی نگاه دل میبری یه دنیا شراری تو که عشق من عمر من میدونی خودت میدونی گرفتار تو هم میونه این همه یا خریدار تو هم نمیخواد که تو رو همه ببینن ببینن ببینن نگاه دل میبری یه دنیا شراره تو که عشق من عمر من میدونی خودت میدونی گرفتار تو هم میونه این همه یا خریدار تو هم دلت میخواد عزیزم عزیزم که حرفا شیرین قندی نباتی که حرفا شیرین قندی نباتی نگاه دل میبری که دنیا شراره تو که عشق من عمر من میدونی خودت میدونی گرفتار تو هم میونه این همه یا خریدار تو